Bakışında çıkanlar, bu resimlere damlar. Yine gözlerime, yine gözlerime, yine gökyüzü ağlar. Kapanırdım ben yine korkudan, konuşur mu duvar bile buz tutar. Yakınır dünya, yine sözlerine aldırmam. Bakışında çıkanlar, bu resimlere damlar. Yine gözlerime, yine gözlerime, yine gökyüzü ağlar. Konuşur bu duvar beni buz tutar. Yakınır dünya, yine sözlerine aldırmam. Kardeşin semadan düşen soğuk beyaz ölüm. Bu benim ölüm kalım savaşı ve insanlık bana zulüm. Kitabı yazmış halim ne çare, gözüm kara düğüm. Gecem sönük sende rüyalarım olur bana dün. Duyduğuma inansam en sahi düşer gözümden. Tıkasam kulaklarımı belki rahat eder özüm. Cam küm eder büyük uçlar dudak büker ısı gökyüzünden. Öyle pişkin dünya sanki hepsi benim yüzümden. Benim satılık inançlarım yok inanmıyorum haline. Birkaç hissiyatım vardı gönderildi tamire. Ve henüz dönmedi içimde mutlu kalsın ailem çocukluğum huzur vesaire. Artık olmam giderim o kayboluşlara ve yürümek isterim düşerse gökten yağmur yerine gurbet. O beni bekliyor, mutlaka birimiz ölecek. O ölürse tüm kötülükler bitecek. Bakışında çıkanlar, bu resimlere damlar. Yine gözlerime, yine gözlerime, yine gökyüzü ağlar. Korkudan konuşur bu duvar beni buz tutar. Yakınır dünya, yine sözlerine aldırmam. Bakışında çıkanlar, bu isimlere damlar. Yine gözlerime, yine gözlerime, yine gökyüzü ağlar. Kapanırdım ben yine korkudan. Konuşur bu duvar beni buz tutar. Yakınır dünya, yine sözlerine. Söylüyor umutlarım masallar diyarında. Gözlerin